tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy grobie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Dziś rocznica katastrofy smoleńskiej. Tragiczne wydarzenia sprzed 11 lat wspominali goście śniadania w Trójce. W serwisie także relacja z miejsca tragedii, gdzie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu oraz przedstawiciele parlamentu oddali hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów przy sarkofagu pary prezydenckiej złożone zostały wieńce. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak wyglądała uroczystość. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów, w której spoczywa para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, prezydent Andrzej Duda złożył wieniec biało-czerwonych róż. Wcześniej w wawelskiej kaplicy odprawiona została msza święta. Prezydent pojawił się na Wawelu w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. Podkreślał, że podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku jest ważne w trakcie pandemii. Dodawał, że delegacja do Smoleńska reprezentowała wtedy jedność narodu. Ta ich wspólna wtedy obecność w tym rządowym samolocie, w którym zginęli, jest do dzisiaj wielkim świadectwem naszej wspólnoty. Ze względu na stan epidemii prezydentowi towarzyszyło zaledwie kilka osób. Wśród nich byli m.in. prezydencki minister Wojciech Kolarski, europosłanka i była premier Beata Szydło oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mówił Paweł Pawlica, dziękujemy za te relacje. O wydarzeniach sprzed 11 lat rozmawiali goście śniadania w Trójce. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że nie mógł uwierzyć w skalę tragedii. Katastrofa pochłonęła dwóch prezydentów Rzeczpospolitej, 12 parlamentarzystów, co najmniej 9 generałów, więc tutaj rzeczywiście straty są przeogromne, 96 osób. Ja wtedy tego dnia jechałem z Sokoła Podlaskiego do domu i długo nie mogłem uwierzyć, że te doniesienia są prawdziwe. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wspominał, jak Polacy zareagowali na katastrofę. Taki moment tych pierwszych dni wielkiej jedności wszystkich Polaków. Każda rzecz, która się działa, sprowadzanie zwłok, sprowadzanie trumien, to wszystko było wspólnym narodowym przeżyciem. Wielka szkoda, że to później uległo załamaniu. Ja myślę, że w tym dniu, chociaż na moment, na te parę godzin powinniśmy właśnie te spory zawiesić. 11 lat temu pierwsze informacje o katastrofie pojawiły się na naszej antenie właśnie w czasie śniadania w Trójce. Te audycje i inne archiwalne materiały można znaleźć w naszym serwisie specjalnym smoleńsk.polskieradio24.pl. Hołd ofiarom katastrofy oddali na miejscu tragedii polscy dyplomaci, duchowni i dziennikarze pracujący w Rosji. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Delegacji przewodniczy ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. W krótkim wystąpieniu dyplomata przypomniał, że osoby, które 11 lat temu straciły życie w katastrofie lotniczej, przybyły na tę ziemię, aby oddać hołd ofiarom stalinowskich represji, które pogrzebano w katyńskim lesie. My wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteśmy, naszą obecnością dajemy dziś świadectwo, że pamiętamy o każdej osobie, która poniosła śmierć w katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku. Chcemy też pamiętać o każdej osobie, która była ofiarą zbrodni katyńskiej i represji stalinowskich, stwierdził polski dyplomata. Ambasador Krzysztof Krajewski podkreślił, że przedstawiciele Polski, przyjeżdżając na to miejsce, potwierdzają, że śmierć rodaków nie zostanie zapomniana, a każdy z imion doczeka się godnego upamiętnienia. Hołd ofiarom katastrofy lotniczej oddali także pracownicy Instytutu Polskiego w Moskwie, przedstawiciele Wojska Polskiego, Polskiej Policji i rosyjskiej Polonii. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jeden temat. Dziś w Łodzi odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka.

stacja podzwrotnikowa. Audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejerowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzykiłez. Rosza! Amigo Nicolás, repicando los barriles en un golpe de cifra. Del patio celestial llamaron a Caridad, porque se tornó la bomba y no tenían con quien bailar. Del patio celestial llamaron a Caridad, porque se tornó la bomba y no tenían con quien bailar. Ñeña y Facundo se paran, dispuestos para bailar, y piden los tocadores que le toquen Gracia. Se presentaba con don Jacinto Alomar, piden los tocadores que cambie para cumbia. El patio celestial llamaron a Caridad, porque se tornó la bomba y no tenían con quien bailar. El patio celestial llamaron a Caridad, porque se tornó la bomba y no tenían con quien bailar. Se presentaba Caín y el bombero Andrés Laguer, y le piden los barriles para tocar un cuembe. Thank you. Dzień dobry. W tej pieśni pojawiało się wielokrotnie słowo caridad, miłosierdzie. I nie bez powodu. Jutro święto miłosierdzia w Polsce. No, święto miłosierdzia jest takim świętem niszowym, trochę specjalistycznym dla głębiej wprowadzonych w sprawy Kościoła. Natomiast w Ameryce Łacińskiej to jest najważniejsza rzecz w Kościele. Kiedy oni mówią słowo caridad albo śpiewają, tutaj mam przygotowane piosenki przecież komercyjne, do radia, przez artystów, salsero śpiewane. No i tam to słowo caridad się pojawia z takim pietyzmem wypowiedziane, takie ciepłe jak chleb, jak świeżo wyjęty z pieca chleb. Do niego też inaczej podchodzimy, bierzemy w ręce inaczej ten chleb niż zimny bochen. No i oni tak mają ze słowem caridad. Czym jest miłosierdzie dla Latynosa? No i taką codzienną potrzebą, powszednią, jak chleb właśnie. U nas miłosierdzie, duże słowo, to tam może dla fundacji jakiejś zarezerwowane, albo dla wybitnego księdza jakiegoś, dla świętych z obrazka. A u nich codzienność. Ponieważ w biedzie żyją, to miłosierdzia potrzebują jak wody, jak chleba, jak powietrza. I stąd w piosenkach, no na przykład Glorie Stefan, pojawia się caridad, a nawet litania do miłosierdzia. Corazón que siempre vive lleno de misericordia para todo el que te pide una cura sin demora. Eres guía entre la niebla para aquel que está perdido. Tú me alejas los temores y eres luz en mi camino. Tú me alejas los temores y eres luz en mi camino. Caridad. Ay, María bendita. Caridad. Dueña de mi alma. Para ti llegar, caridad. Eres esa estrella, caridad. Que siempre me va a guiar. Melodía que va en silencio, entonando una poesía, desnudando el sentimiento, cosechando la alegría. Cuando el amor es sincero, se hace eterno en la distancia. Madre al fin como ninguna, llénanos de tu esperanza. Do miłosierdzia. I kto by pomyślał, Gloria Estefan, artystka, z Florydy, ale o kubańskich korzeniach, śpiewa i po amerykańsku, i po hiszpańsku, i te nakłady płyt takie ma wielkie. U nas tego typu artysta by nie zaśpiewał litanii. A Latynos ma potrzebę codzienną. Litania, czyli taka konstrukcja, gdzie jest przywołanie, a to jakiegoś świętego, a to Matki Boskiej, kolejnymi wezwaniami, tak? Ich tam może być kilkadziesiąt, nawet tu była Maria Bendita, potem była Dueña de mi alma. Przywołanie i wezwanie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się, czyli okaż miłosierdzie. Latynosi muszą codziennie. Niektórzy muszą właśnie dlatego na przykład, że nic nie mają. I gdyby nie miłosierdzie, to nie mieliby dnia następnego, nie mieliby ocalenia, nie mieliby przetrwania do dnia następnego. Potrzebują siebie nawzajem w takich aktach miłosierdzia. Stąd pewnie tyle tego w piosenkach. Proszę bardzo, kolejna litania, no może troszkę mniej latynoska, ale po hiszpańsku z Hiszpanii. Gypsy Kings, czyli gipsowe króle, cyganie w Hiszpanii są raczej klasą biedną i oni też błagają o zmiłowanie. Tym razem na kolanach przed samym Panem Bogiem mówią: Boże, wszyscy cyganie na Ciebie patrzą. Przyjdź do nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trochę płaczliwa, trochę tragiczna, litania, błaganie cygana o zmiłowanie. Los gitanos juntos siempre están mirando a ti. Cyganie zawsze razem wpatrzeni w ciebie, panie przyjdź. Biały człowiek krępuje się prosić drugiego białego człowieka o pomoc, o zmiłowanie, o miłosierdzie. Biały człowiek uważa, że to troszkę wstyd. Nie dawać rady samemu, wstyd. To jest niefajnie, to nie jest cool. Zamiast prosić, biały człowiek woli kupić. Biały człowiek woli mamonę od pomocnej dłoni, czyli mano. Woli płatną usługę od bezinteresownej usłużności bliźniego swego. No taki biały człowiek jest, taki się zrobił. A Latynosi? Latynosi proszą. Latynos Latynosa prosi i jest wdzięczny, jak pomoc dostanie. I potem wdzięczny, że może się odwdzięczyć. Całe swoje relacje budują na słowie caridad. Na tym takim bochenku chleba, który się daje drugiemu. Ciepłym, miłym, z uśmiechem. No i co? I potem jeszcze potrafią dziękować, bo prosić Boga w nieszczęściu o szczęście, no to jest w tym sensie łatwo, że właściwie a co innego można robić, jak człowieka przygniecie jakiś kamień życiowy? No prosi się wtedy, żeby ten kamień coś mi zdjęło z pleców. Ale potem najczęściej zapominamy podziękować. A oni? O nie. Oni uwielbiają nie tylko pomagać, uwielbiają być wdzięczni sobie nawzajem. Całymi latami dają gracias. Również al señor. Canto esta canción por esa cosa tan linda que la diario me da. Siempre a mi lado él está y anida en mi corazón. Yo le di gracias a Dios por todo lo que tengo, una familia, un hogar, unos amigos sinceros. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Dale las gracias a Dios con todo el corazón. Gracias a Dios, dale gracias a Él por tener lo que tiene, por vivir donde vive, por tener una familia, por tener un buen hogar. Dale gracias a Dios, ay, dale gracias a Él por tener lo que tiene, el que siempre te cuida. Ay, dale gracias a Dios por estar reinando en vida. A Dios por todo lo que te da, el que te cuida, tus hijos, tu esposa y tu hogar, en la lucha por vivir, el que te lleva a triunfar. Ay, dale gracias a Dios, dale gracias a Él por tener lo que tiene, por vivir donde vive, por tener una familia, por tener un buen hogar. Dale gracias a Dios. esas cosas lindas. Dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él. Dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él. Ay, dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él. El pecado perdonó y la transgresión también. Dale las gracias a Dios, czyli podziękuj Bogu. No i w refrenie pojawiały się różne powody do dziękczynienia. Na przykład za ten dom, który masz. I dodawano, za taki, jaki masz, nie wybrzydzaj, bądź wdzięczny. A bądź wdzięczny w takim starszym znaczeniu, to znaczy być pełnym wdzięku, czyli być takim ładnym. Jak człowiek dziękuje, to powinien właśnie być ładny, jak te kwiaty, które niesie, uśmiechnięty, a nie, no dobra, dziękuję, takie mam, jakie mam, no dziękuję. A teraz Latynosi odpowiedzą Państwu, jak się wywdzięczyć za to boskie miłosierdzie. Jest taka zasada, że czym grzeszysz, tym będziesz karany. I teraz, no, kto sieje wiatr, zbiera burzę, mamy takie powiedzonka, prawda? Więc jeżeli chcesz boskiego miłosierdzia, to Latynos radzi, że musisz się miłosierdziem wobec bliźnich odwdzięczyć. Tak jak z grzechem, tak? Nagrzeszyłeś tak, to i tak będziesz ukarany. Więc jak bierzesz miłosierdzie, to musisz miłosierdzie oddać. I w jaki sposób? No wobec bliźniego przede wszystkim paciencja. Bo bliźni na różne sposoby będzie cię drażnił. W ogóle każdy człowiek jest okropny. Jak mu się przyjrzeć pod pewnym kątem, jak mu się polskim okiem przyjrzeć, nie latynoskim, tylko polskim, to każdy człowiek jest okropny, każdy dzień jest niedobry, każda pogoda jest no taka sobie mogłaby być lepsza i zawsze się czuję, wiesz, tutaj mnie łupie, tam mnie łupie, a oni tam, no wiesz, no łupie mnie, ale tak ogólnie to się dobrze czuję, no bo wczoraj mnie łupało bardziej. A u nas wszystko nie tak. I trzeba do takich bliźnich, którzy są okropni, podchodzić z cierpliwością, paciencja, świętych cecha. Volví a perder la paciencia contigo, volví a quedarme atrás. Tú siempre estás abusando conmigo, tú a mí me vas a matar. Si tú sabes que yo soy tu cariñito, ¿por qué tienes que pelearme tanto, negra? Quiero darte todo lo bueno de la vida, no me hagas más sufrir esta condena. A perder la paciencia contigo, volví a quedarme atrás. Tú siempre estás abusando conmigo, tú a mí me vas a matar. Yo te tuve y te mantuve, busca otro que te dé cariño. Yo no quiero negar, volver a perder la paciencia contigo. Ese orgullo que tú tienes por el suelo va a rodar. Yo no quiero negar, volver a perder la paciencia contigo. Ya no hay chance pa' volver, búscate a otro querer. Yo no quiero negar, volver a perder la paciencia contigo. Las mujeres no se pueden comprender. Yo no quiero llegar, volver a perder la paciencia contigo. Te lo dije, voy. volvió el sabor. ¡Ataca! ¡Ataca! Barbara, która się pojawiła pod koniec, to nie kobieta Barbara i nie kobieta brodata, choć to akurat bliżej, tylko od barbarzyństwa ta Barbara była. Proszę Państwa, Latynos radzi tak: prosisz o miłosierdzie? Bądź miłosierny, to dostąpisz. Chcesz, by Stwórca był cierpliwy wobec ciebie? Bądź i ty cierpliwy w starciu z bliźnim. I teraz pierwsza próba nadchodzi. Zrzędliwa żona męczy buła i jędza. Czy on wytrzyma? Mi mujer, hola, no me deja descansar. Joda y joda y joda. negra está tan brava que ya no me quiere ver. Ella dice que soy un sinvergüenza, me sigue jodiendo y yo la mantengo. Piosenkę śpiewał, że już nie daje rady, ale dawał radę. No po prostu święty człowiek i nasz bohater, ten mężczyzna z taką zrzędą. Chole pora ki, zrzędzi tu, chole pora ja, zrzędzi tam. Tańczę na weselu, zrzędzi. Siadłem w kącie, zrzędzi, że siedzę. Pracuję, zrzędzi, że za dużo. Rzuciłem tę robotę, zrzędzi, że leń jestem. No i tak przez całą piosenkę co robił? Uprawiał caridad, czyli miłosierdzie. No w takim czynie społecznym jałmużnę z siebie dawał, bo czym jest caridad? Jak państwo do słowniczka zajrzą, tam jest napisane miłość, w sensie miłość bliźniego, to jest caridad. Miłosierdzie, litość, takie ulitowanie się troskliwe nad kimś, uczynek miłosierny, dobroczynność i jałmużna. I on z siebie jałmużnę dawał tej okropnej babie. Ponieważ nie ma imienia i nazwiska, nie bójmy się tego słowa, no jędza to była. A następna? A następna zazdrosna. Próba dwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Qué malo es querer a una mujer que sea celosa, que cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca. Y si tú llegas mareadito con tus tragos se vuelve loca. Y de sinvergüenza para abajo no te dice otra cosa. Y si por descuido se te olvida rebuscar el pantalón, es lo más seguro que te va a encontrar allí de otra y eres hombre muerto. Prepárate, prepárate, enseguida te van a dar en la chola un saltenazo. Dormirás en el terrazo, digo si es que tienes suerte, porque hay doñas que son fuertes, que tiran a uno a la calle y sin lujos de detalles te montan tremendo caso. Y al otro día hasta el gato se niega a saludarte. Pero qué malo es querer a una mujer que sea celosa. Oh no. más, mira que ya no te aguanté. Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa. Sí, te quedaste en el billar, ya dicen que tú estabas con otra. Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa. Te voy a poner el divorcio si tú sigues con tus cosas. Biedaczyna naprawdę. Jego cierpliwość ewoluowała w kierunku nie cierpię. Cierpliwy, cierpliwy, cierpliwy przez tyle zwrotek, no ale cierpliwy nieskończenie jest wyłącznie stwórca, a ten tu gość już pod koniec zipał ledwo i groził słowem divorcio. To nie chodzi o imię małego chłopca. Jakże piękne divorcio, no ładne imię. I nie chodzi o dworzec, tylko o rozwód. Już takimi słowami w nią rzucał. A tutaj nadchodzi próba numer 3. Daj jałmużnę z siebie, daj caridad, kiedy tu mujer es una bomba. I nie chodzi o to, że twoja kobieta, ta, która była przed chwilą Barbara, że ona jest bomba. Ona może nawet i jest bomba tu i ówdzie. No, może być. Podwójna nawet może być bomba, albo i poczwórna. Ale nie o to chodzi, bo ona przy okazji jest wybuchowa. I cała ta jej bombowość znika w warczeniu i wrzeszczeniu. Porque tú eres como una bomba, siempre a punto de estallar. Peleando por cualquier cosa, nunca te quieres callar. Siempre con tu mal carácter y tu forma de tratarme, mi delante de la gente, tú tratas de controlarte. Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte. Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte. La cambio yo, o la cambio yo. Esa mujer es como una bomba. Esa mujer es como una bomba. Mira, si la toco, inmediatamente explota. La cambio yo, o la cambio yo. Esa mujer es como una bomba. No puedo llegar temprano o tarde a la casa porque piensas que ando con otra mujer. La Ciururu, ciururu śpiewali Angeles i artysta powiedział, że también, czyli również, nie czują się komfortowo z tą wybuchową. No a on przeżywał dilema, bo ona ma jego czterech hijos, czyli synów. Znaczy ma, no mają wspólnie, tak? I już właściwie ten dilema wtedy znika, no jak się ma czwórkę dzieci z tą kobietą, to co? No będzie już taka wybuchowa przy mnie i raz mi urwie to, raz mi urwie tamto, jej wybuchowość. Miłosierdzie jest trudną sztuką, tyle wynika z tej piosenki. Właśnie sztuką. Trzeba to w sobie wykształcić, to nie ma tak, że się od razu umie. Nie, nie, to sztuka, jest, człowiek się uczy i uczy. Proszę Państwa, następny utwór zachęca do tego, byśmy byli chodzącymi świętościami. Kobieta będzie śpiewała, oczywiście po tych trzech próbach będzie śpiewała do swojego chłopa. Będzie mówiła tak. Bądź jak król wszechświata, kochany. Cechą królewską jest łaskawość. Stąd łaskawy pan. Cechą królewską jest miłosierdzie. Stąd miłościwie nam panujący, miłościwy pan. Bądź jak król, łaskawy i miłosierny. I nazywaj się Juan Corazón, czyli Jan Serce, albo José Caridad, Józef Miłosierny. Cuando lo veo, si lo supiera ese negro, ay, si lo supiera. Si lo supiera, José Caridad, si lo supiera, pero no sabe nada. Si lo supiera, José Caridad, si lo supiera, pero no sabe nada. Voy a esperarlo el domingo con una saya apretada y la bemba bien pintada pa' ver si se fija en mí. Ese José Caridad, ay. Porque esta negra no dice nada, azul. Si lo supiera, José Caridad, si lo supiera, pero no sabe nada. Me lleno de vergüenza y no le digo nunca nada. Si lo supiera, José Caridad, si lo supiera, pero no sabe nada. Ay, no te digo, ay, no te digo, Caridad, Caridad, yo no te digo. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? O, wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład OLED 55 cali, LG 4K za 6490. Taniej o 609 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo.